To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 12 grudnia, minęła piąta. Trójkowy budzik. Londy i The Doors na dzień dobry tym wszystkim, którzy dołączyli do nas chwilkę po godzinie piątej. Witamy bardzo serdecznie. Słońce, no jak słońce ma się obudzić, bo możliwe większe przejaśnienia, rozpogodzenia. Nie mamy jasności, nie tylko w temacie Marioli, ale także czym różnią się przejaśnienia od rozpogodzeń. No jakoś może w tym przedświątecznym czasie trudno zebrać myśli i odróżnić jedno od drugiego, ale specy od pogody przecież to wiedzą. Dzień potrwa niecałe 8 godzin, a dziś imieniny. No i tu niech świeci słońce wszystkim świętującym dziś Ady, Dagmary, Joanny, Aleksandra i Konrada. Raz jeszcze najlepsze życzenia imieninowe. Ostatnie w tym roku imieniny miesiąca, czwartek, 12 grudnia. No i już 5 minut po piątej sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Muzyka. Mgły, uważajmy, bo rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, a w dzień pochmurno, choć możliwe rozpogodzenia głównie na południu kraju. Za to na północy i w Kotlinach Sudeckich deszcz ze śniegiem, sam śnieg, na zachodnim Pomorzu deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz, a słabe opady deszczu możliwe także na Podkarpaciu. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, na krańcach południowych miejscami porywisty i tak w Karpatach w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, a na termometrach w dzień od zera na Podhalu i Suwalszczyźnie około 2-3 stopni w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura dziś na Nizinie Szczecińskiej. Tam do dzienniczka pana od pogody wstawiamy piątkę z plusem. I przyjaciele. 9 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid złoży dziś roboczą wizytę w Polsce. Prezydent Andrzej Duda symbolicznie przekaże na jej ręce wybieralne członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Prezydenci wezmą udział w Forum Polska-Estonia, wspólnota celów w Radzie Bezpieczeństwa. O 10 na drugim posiedzeniu tej kadencji zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się m.in. rządowym projektem nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Sejmowym odbędzie się też pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, a chodzi o przekazanie jeszcze w tym roku środków finansowych dla Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dla Funduszu Wsparcia Policji. A pozwoli to m.in. na zakup nowych karetek dla ratownictwa medycznego oraz na realizację programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. Instytut Pileckiego ujawni dziś listę Ładosia. To wykaz osób, w którym w okresie II wojny światowej polscy dyplomaci oraz organizacje żydowskie w Szwajcarii wystawiały fałszywe paszporty latynoamerykańskie. Te dokumenty zwiększały szanse Żydów w Europie na przeżycie Holokaustu. Rada Warszawy ma dziś podjąć decyzję w sprawie przyszłorocznego budżetu stolicy, także opłat za wywóz śmieci. A w Warszawie trwają Dni Muzyki Romana Statkowskiego. Od Warszawy do Hollywood w ramach wydarzenia organizowanego przez Polskie Radio Chopin. Wieczorem w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana wystąpi pianistka Magdalena Lisak, artystka, laureatka czwartej nagrody w konkursie chopinowskim w 1995 roku. Zagra kompozycję właśnie Romana Statkowskiego na fortepian solo, a oczywiście wiele z tych wydarzeń, nie tylko to dzisiejsze, w ramach Dni Muzyki Romana Statkowskiego od Warszawy do Hollywood, do usłyszenia w Polskim Radiu Chopin. We Wrocławiu i w Gdańsku odbędą się obchody 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Więcej o tej rocznicy oczywiście jutro, 13 grudnia. Między innymi w porannym zapraszamy. Tymczasem na budziku 11 po 5. Wiele z wydarzeń z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. Leski i ulotny kwadrans po godzinie 5. Ważne informacje drogowe. Pierwsza dobra o tym, że już bez utrudnień na autostradzie A4, a wcześniej między Tarnowem a Rzeszowem, między węzłami Tarnów Południe a Dębica Zachód, autostrada była zablokowana na wysokości miejscowości Jaźwiny. Po kolizji i po tych utrudnieniach już nie ma śladu, ale proszę uważać nie tylko na tej trasie. To autostrada A4 już bez utrudnień, ale na tym odcinku, bo z kolei na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Wrocław-Legnica w pobliżu węzła Kąty Wrocławskie. Uważajmy, to 13 km autostrady po awarii samochodu ciężarowego. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Zgorzelca. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2 godzin. I ostrzeżenie z S8, odcinek Piotrków-Trybunalski-Rawa Mazowiecka między węzłami Czerniewice a Wólka Jagielczyńska. To województwo łódzkie. Po zderzeniu 2 samochodów osobowych zablokowany lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Odcinek S8 Piotrków Rawa. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, nie tylko na tym odcinku, rzecz jasna. Ważne informacje dotyczące pogody, bo Instytut Meteo ostrzega rano, uważajmy na oblodzenia na drogach 6 województw, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenie o oblodzeniach dla 6 województw wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pytałem o te rozpogodzenia, przejaśnienia i pani Jola, w sam punkt. Sądzę, że rozpogodzenie jest wtedy, jak się roz w dzień przejaśni. Bardzo pięknie dziękujemy. 17 minut po godzinie 5 sięgamy po płytę tego tygodnia. Ateneum gra Młynarskiego. Dziś Artur Barciś. Rodzinny dom przed laty opuściłem i z miasta, gdzie każdego każdy zna. Jak stałem, tak przed siebie wprost ruszyłem zdobywać świat, nieważne gdzie i jak. Kazałem za forsy moc uszyć sobie garnitur szyk, błękitny mody szał. Troską śmiałem się w nos i marzyłem, by los artystą być mi dał. Już widziałem, jak ludzie przed afiszem przystawali i powtarzali głos: patrzcie, to jest on! Już widziałem, jak portier ciężko dysząc wstrzymywał tłum, który pragnąc mnie parł ze wszystkich stron. Uwielbienia szmer zmieniał bez ustanku w ósmy świata tut każde z moich słów, każdą z ról i gaf. Rosła ilość zer na tym koncie w manku. Mogłem kupić fart, nie czekając na lepszy losu traf. Zaproszeń stos przewalał się po garderobie. Już widziałem dni, kiedy liczba ich dosięgała 100. Czytałem je niedbale i myślałem sobie, kto zasłużył wymocnością swą, zaszczyt sprawił mu. Byłem jednym z tych w tym okrutnym fachu, co poznali smak pocałunków mózg, uwielbienia mas. Byłem jednym z tych, co nie czują strachu, kiedy zabrzmi gong i oślepi mnie reflektorów blask. Garnitur ten od wielu lat już noszę i szukam wciąż, nieważne jak i gdzie, okazji, by zarobić parę groszy. Nikt z moich ról nie śmieje się, prócz mnie. Pociągiem tłukę się w noc na chałtury, w walizkach 2 od wielu mieszkam lat. Sala półpusta i marne brawka 2-3. To musi mi zastąpić sławy smak. Nie widzę wciąż ludzi przed afiszem. Na mój widok nikt nie powtarza głos, patrzcie, to jest on. A już jeśli coś na swój temat słyszę, to od nowa wciąż tych złośliwych kpink ze wszystkich stron. Żeby sławę mieć, choćby przez godzinę, próbowałem już i błazeńskich farz, i ponurych dram. W końcu palto 6, to nie moja wina, że publiczność wciąż nie rozumie nic z tego, co jej gram. Nieraz się tak zdarzało, że bez braw schodziłem, bo przede mną ktoś umiał wcześniej już tłum wprowadzić w trans. Choć mnie się nie udało, zazdrosny nie byłem. Taki już mam fart, który nie dał mi wygrać żadnej z szans. A mimo to

amerykańskiego saksofonisty i flecisty. Ja za chwilkę będziemy wspominać kolejnego saksofonisty w dniu urodzin. 25 minut po godzinie 5, druga część kalendarza. Także kalendarza muzycznego, ale jak zwykle po kolei. W 1860 roku urodził się Jan Kasprowicz, poeta. Jego twórczość ewoluowała od naturalizmu poprzez symbolizm i ekspresjonizm do prymitywizmu. Zmarł w 1926 roku. W 1863 urodził się Edvard Munch, malarz i grafik norweski. Oczywiście najbardziej znanych jego prac należy Krzyk i Taniec Życia. Początkowo był związany z postimpresjonizmem i symbolizmem, potem stworzył własny styl, w którym łączył secesyjną linię z treściami symbolicznymi. Jest uważany za prekursora ekspresjonizmu. Zmarł w 1944 roku. 138 lat temu urodził się Harry Warner, założyciel wspólnie z braćmi Albertem, Samuelem i Jackiem jednej z największych wytwórni filmowych na świecie, Warner Brothers. W 1928 roku wyprodukowali pierwszy film dźwiękowy Śpiewak Jazz Bandu z Alem Johnsonem w roli głównej. Hal Warner zmarł w 1958 roku. 137 lat temu z kolei urodził się Akiba Rubinstein, szachista, teoretyk i mistrz gry końcowej. Mistrz Polski z 1927 roku, zmarł w 1961. 118 lat temu włoski wydawca Guglielmo Marconi pierwszy na świecie przeprowadził transmisję radiową przez Atlantyk w 1901 roku. A 20 lat po tym, jak pierwszy sygnał przemierzył Atlantyk, odbiorniki radiowe pojawiły się w milionach domów. 66 lat temu w Warszawie otwarto halę Torwar. Wybudowano tam pierwsze sztuczne lodowisko w stolicy. No, oczywiście obecnie to jedna z największych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. 66 lat kończy dziś Torwar. 49 lat temu władze uchwaliły podwyżkę cen detalicznych artykułów spożywczych i przemysłowych. No i doprowadziła ona do wybuchu niezadowolenia społecznego. Te rozruchy zostały krwawo stłumione przez milicję. Grudzień 1970 roku. W muzycznym kalendarzu o wiele przyjemniejsze wspomnienia i życzenia urodzinowe. Mówiłem o saksofoniście, choć on jest także wibrafonistą, a rozwinął styl muzyczny będący pewnego rodzaju połączeniem jazzu, muzyki funk i tradycyjnej muzyki kameruńskiej. Należy do grupy etnicznej Bassa. Malo Dibango, saksofonista i wibrafonista, urodzony w 1933 roku. W muzycznym kalendarzu już teraz. We'll be right back. Salma Koza i oczywiście Mado Dibango urodzinowo w dniu właśnie święta urodzin saksofonisty i wibrafonisty z bassa. No myślę, że między innymi pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps z Tarnowa w drodze na trening pływacki, zadowolony z takich rytmów wcześniej, także z Grovera Washingtona Juniora również. Za chwilkę wrócimy do kalendarza, teraz po 5.30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Pierwsze i najważniejsze to ostrzeżenie przed oblodzeniami na drogach 6 województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, śląskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Uważajmy, bo miejscami te mokre nawierzchnie wczoraj wieczorem czy w nocy będą ulegały oblodzeniu. Może być ślisko. Uważajmy także na mgły ograniczające widzialność miejscami do 300 metrów. A w dzień? W dzień ma być pochmurno, choć możliwe i większe przejaśnienia, i na południu także rozpogodzenia. Roz się przejaśni, tak jak napisała pani Jola. Na północy i w Kotlinach Sudeckich będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad zachodnim Pomorzem deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz, a i opady deszczu możliwe miejscami na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, w Karpatach do 80 km na godzinę wiatr południowy. Ciśnienie spada, a na termometrach, no, jak na prawie połowę grudnia, nie jest źle, od zera na Podhalu i Suwalszczyźnie, 2-3 stopnie w większości regionów, w tym w centralnej części kraju. Najwyższa temperatura na nizinie szczecińskiej do stopni 5. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, jakoś specjalnie nie akcentowałem tego śniegu z deszczem, deszczu ze śniegiem i śniegu przechodzącego w deszcz, ale jednak zdaje się, że w prognozie pogody, jak w piosence. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Doesn't care if it's 10 below, you're sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee, goes the storm. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. I don't know. The weather outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Jak zawsze to wielka przyjemność 12 grudnia wspominać dwóch wielkich tego świata muzyki. Urodzili się dokładnie tego samego dnia, tego samego miesiąca i tego samego roku. I obaj odeszli przedwcześnie. Pierwszy z nich to Frank Sinatra, amerykański piosenkarz i aktor. Urodził się 104 lata temu, zmarł w 1998. Za chwilę drugi z wielkich, ale wcześniej dwie

Ależ piękne wycinanki gitarowe. The Allman Brothers Band, ale nie tylko, także kariera surowa. Dickie Betts, amerykański gitarzysta, kończy 76 lat. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Rock'n'rollowo, bluesowo, teraz będzie kantrowo. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. I oczywiście także przedświątecznie. Za 16.06. Korneliusz Pacuda. Święty Mikołaj już przyszedł. On przyszedł przecież 6 grudnia. W Ameryce też okres świąteczny to okres piosenek świątecznych, bożonarodzeniowych, gwiazdkowych. I tych piosenek właściwie w repertuarze bardzo licznych piosenkarzy, którzy marzą o tym, aby kolejna płyta wystarczyła właściwie do końca ich kariery, bo przecież każdą z tych płyt gwiazdkowych można przypominać rokrocznie, czyli przeboje żyją i te przeboje się odnawiają rokrocznie. Silver Bells to właśnie taka piosenka o srebrnych dzwonkach, a Travis Tritt, piosenkarz country, wykona ją tak ogniście i bluesowo, że to są inne dziwne święta i inne srebrne, smutne bluesowe dzwony. In the air there nie bardzo chcieli skończyć. Nawet powiem szczerze, nam się to bardzo podobało. Tak jest z Biglem dziś country, które prezentował Korneliusz Pacuda. Ponownie jutro, także przed godziną 6:00, oczywiście przedświąteczne. Nie tak wprost, ale jednak kantrowe granie. Polecamy i zapraszamy. No a przed nami czwartek, dziś 12 grudnia, ostatnie w tym roku imieniny miesiąca, a imieniny tak naprawdę Ady, Dagmary, Joanny, Aleksandra i Konrada. Wszystkim świętującym niezmiennie składamy najlepsze życzenia. Czwartek, 12 grudnia, za 6:09. Swoje miejsca już zajęli domownicy, jedno wolne, gdyż tradycja mówi, że gdyby, dajmy na to, ktoś tu wpadł z ulicy czy z zagranicy, to też napije się i zje. Ach, te święta, cały rok się czeka na nie. Pyszne każde danie, więc za sztućce łap. Wtem do drzwi wejściowych niespodzianie, nie stukanie, a plaskanie. Mokrą płetwą chlap po chlap. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Mieli państwo policzone nasze dni są. Tak od progu tajemniczy zaczął gość. Wierzcie, wielu przyglądałem się kryzysom i mogę przysiąc, że ten jak żaden da nam w ość. Lecz czy mówi ktoś o klęsce? Przecież nie ja. Jest nadzieja i tę właśnie niosę wam. Bo gdy kryzys, regres, bezrobocie, szansą jest lokata w złocie, a to złoto sobą mam. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Domownicy w pierwszej chwili oniemieli, bo dosłownie ich zastrzelił mową swą. Niezbyt pewni, czy już gdzieś go nie widzieli, lecz gdzieżby śmieli zapytać, skąd się tutaj wziął. Po czym ściskać i całować jeli mówcę. I jak jeden wszyscy wpadli w dziki szał. A gość rozdał im po złotej łusce. Od każdego wziął po stówce i do zlewu nura dał. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Warto wierzyć w coś naiwnie, a że czasem ktoś nas kiwnie, kiedyś sam przekona się, co jest złotem, a co nie. Taki oto karp trójkowy sprzed 8 lat. Pięknie dziękujemy za dziś, za 6:05 serwis. Elżbieta Różycka, Piotr Łodaj, do usłyszenia. Pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę?